o'rtoqlar ko'chada yomg'ir momaqaldiroq odami bu yerdan bir qo'rqitib yotibdi. Ustim ho'l ketib qolmasligimni biladi-ku, hech bo'lmasa oynasidan qarab qo'ysa bo'lmaydi. Yoshlar.com taqdim etadi. Boring kor qildinga yuragimni ado bo'ldim. Yolg'onchi deb bildinga o'lanimni sado bo'ldim. Obarbob kelib buyon-buyon sarson qilding. Hayoki yo'q demaysan nega? Bolarim bo'ldi ham fug'on talqon qilding, ketib aytmaysan nega? Gulusim bor, mani vayron etma, yaratuvraq bo'yimga suratingni chizma. Gulusim bor, xona vayron etma, ijodim o'qiyiqlar dil zimiston uzra. Dinga qarog'im ey hayron bo'ldim. Gul bersam olmadinga ardog'im ey xafa bo'ldim. Obarbob kelib buyon-buyon sarson qilding. Hayoki yo'q demaysan nega? Bolarim bo'ldi menga ham fug'on talqon qilding. Ketib aytmaysan nega? Gul o'zim mani vayron etma, yaratuvraq bo'yimga suratingni chizma. Gulusim bor, xona vayron etma, ijodim o'qiyiqlar dil zimiston uzra. Yoshlar.com birinchi sifatli.